Hello, this is John Lennon of the Beatles. We'd like to play you a song now that Paul and I have just written, specially for Cilla Black. A beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is. It's called It's For You. I'd say someday I'm bound to give my heart away when I do. It's for you. It's for you. They said that love was a lie. Told me that I should never try to find somebody who'd be kind. Kind to only me. So I just tell them the right. Who wants to fight? Tell them I quite agree. Nobody'd love me. Then I look at you and love comes. Love shows. It's for you. It's for you. Look at you and love comes, love shows. I give my heart and no one knows but I do. It's for you. Een mooie antieke, dat kun je wel zeggen. Zeker met het commentaar van John Lennon. It's for you. Cilla Black. Aan het begin van deze late avond, na een hete dag. It's for you, zoals de hele uitzending. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een mooie avond. Warm, zwoel nog. Gaatje 17 buiten. Poeh, na een hete dag. Nu maar wachten op het stampende onweer. Daar gaan wij hier niet in opwachten hoor, in de show. We gaan lekker veel muziek voor je draaien, zo aan het einde van de dag. Om je een beetje te laten ontspannen. En daarbij hebben we ook nog een paar hartstikke leuke, interessante onderwerpen. We gaan het hebben over film op het erf. Dus even film kijken buiten. Hè? Hartstikke leuk. Hoe zit het? Waar? Wanneer? Wat kun je zien? Je hoort het zo meteen. We gaan het ook over kunst hebben. Over tentoonstellingen. We gaan het hebben over de Casa Romana. Over Romeinse villa's. Wat gebeurde daar? Dat gebeurt allemaal in Leiden. En we gaan het hebben op de adem van de natuur. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Allemaal interessant spul, dus zou je kunnen zeggen. Leuke onderwerpen om de dag mee af te sluiten hier in de late avond. Smile, a smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. Words and dare to get them all to me. me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. In heel Zuid-Holland, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Bee Gees met Too Much Heaven. Kan nooit te veel zijn eigenlijk. Hè? En dan voor Boyzone met een nummer van de Bee Gees. Dus ik dacht, weet je wat, als je dan toch een cover draait, dan iets erachteraan van de meesters zelf. Hier in de late avond. Deze dinsdagavond, een warme dinsdagavond. Op donderdag, vrijdag en zaterdag aanstaande vindt de tweede editie van Film op het Erf in Schiedam plaats. Geniet elke avond om 9 uur van een filmtopper op een groot scherm. Dit jaar pakt het festival uit met muziekprogrammering en foodtrucks voorafgaand aan de film. Dus je kunt nog even een hapje doen en een drankje en luisteren naar de muziek. En vervolgens plaatsnemen voor het enorme doek. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Film op het Erf, gratis filmtoppers op het grote scherm. Voor de tweede keer inmiddels. En ik ga daarover praten met Kim van Beek namens You Name It Events. Kim, welkom. You Name It Events, wat is dat voor organisatie? Dat is mijn eigen organisatiebedrijfje in evenementen inderdaad. En dan is daar de uitkomst Film op het Erf onder andere van. Ja. Heb je nog meer evenementen onder je hoede? Ik word vooral ingehuurd in andere teams als ZZ2'ers allemaal bij elkaar. En dan zetten we verschillende evenementen neer. Ja, dat klopt. Oké, we gaan nu het hebben over Film op het Erf. Wanneer gaat het plaatsvinden? Het is donderdag 31 augustus, vrijdag 1 september en zaterdag 2 september. En waar? Op het Stadserf in Schiedam. Jullie gaan films draaien buiten, neem ik aan? Klopt, het is een openluchtbioscoop. En heb je dan ook een overkappingje of is het echt van het weer afhankelijk? Nee, het is inderdaad van het weer afhankelijk. Maar we hebben bij het Stadserf wel het geluk dat aan de zijkanten je overdekt kunt zitten. Dus mocht er een stortbuitje tussendoor komen, dan kun je nog even beschutting zoeken. Het is niet de eerste keer dat jullie het organiseren. Hoe is het vorige aflevering gegaan? Qua organisatie heel goed, alleen het weer zat zeker niet mee. We hadden heel slecht weer, dus we zaten echt van tevoren peentjes te schieten. En al met al, en dat vind ik zelf toch echt heel bijzonder, de dag dat het hardste regende, hadden we 250 man die film kwamen kijken. Nou, dat vind ik toch, is toch heel super. Bijzonder. Ja. Dat is super. Ze lieten jullie niet in de steek. Nee, nee, gelukkig dus niet. Dus het evenement viel eigenlijk toch niet in het water? Nee, nee. Oké. Dit jaar dus een vervolg. Welke films zijn er te zien? We hebben drie avonden, drie films. De eerste avond hebben we, moet ik even kijken, Waterboys, dat is een Nederlandse film. Een film over een vader die schrijver is. Die heeft zijn nieuw boek uitgebracht, maar is nogal een jongensachtig type en wil niet opgroeien. En hij komt thuis en vervolgens is het hele huis leeggehaald. Zijn vrouw heeft de biezen gepakt. En, die was het zat. Die was het zat. En hij belt vervolgens zijn zoon, een heel erg serieuze jongen juist. En die is ook zijn relatie kwijtgeraakt. En samen gaan ze op reis en van alles meemaken. Het is een mooie film. Mooie film. Klinkt goed. Welke films nog meer? Op vrijdag hebben we vervolgens Lion. Dat is een film die nu ook in de bioscoop draait. Dat is een film die gaat over een Indiaanse jongen. Die raakt zijn familie kwijt. Die verdwaalt letterlijk. Die wordt op een gegeven moment geadopteerd door een organisatie. En volgens mij wordt hij geadopteerd in Canada. En weet eigenlijk niks van vroeger, maar hij is wel benieuwd naar zijn roots. Dus hij gaat via Google Earth gaat hij kijken van wat hij nog weet en of hij dan de paden waar hij toen is gelopen terug kan vinden. En of dat lukt, dat is de vraag. Is het een waar gebeurd verhaal? Het is een waar gebeurd verhaal, ja. Oh, dat is helemaal mooi natuurlijk. Het is een prachtige film. Ja, en wat nog meer? En zaterdag hebben we The Jungle Book, een Disney film, maar dan nu verfilmd. Ja, een prachtige film. De laatste versie dus. Ja, de allerlaatste versie, net uit de bioscoop. Het zijn volgens mij drie leuke films die erg toegankelijk zijn voor het grote publiek. Zeker weten, zeker weten. Je kunt ook zeker naar Jungle Book je kinderen meenemen. Ja. Hebben jullie een leeftijdsgrens of maakt dat niet uit? Nee, we hebben geen leeftijdsgrens. Iedereen is welkom. En vooral ook natuurlijk overdag met lekker weer. Het hele Stadserf is met grasveld bedekt. Dus dat is al een stuk gezelliger dan het kale veld wat er nu ligt. En overdag hebben we muziekprogrammering. Dus dan hopen we dat het gewoon een gezellige dag wordt voor heel het gezin. Ja, muziekprogrammering. Daar mag je ook nog even iets over vertellen. Dat willen we natuurlijk ook heel graag weten. Welke muziek is er te horen? Het is Het zijn allemaal verschillende soorten bands en singer-songwriters die afwisselen met een DJ. Dus het is eigenlijk heel de dag door is er muziek, er zijn foodtrucks. Dus je kan eigenlijk tot aan de film genieten op het plein. Kun je gewoon een feestje bouwen alvast voor de film. Ja, en je kunt blijven, want je kunt een hapje eten bij de foodtruck. Dat is, hoe laat begint dat allemaal? Op donderdag begint het vanaf 5:00 en op vrijdag en zaterdag vanaf 4:00. Ja. En hoe laat begint de film dan? Als je alleen voor de film komt? Elke avond om 9:00. Tot ongeveer, hoe lang duurt een film? Het ligt eraan hoe de film duurt. De een duurt langer dan de ander. Sommigen wel 2:00. En lassen jullie nog een pauze in de film of niet? Ja, even wat drinken en even wat lekkers halen. Dat is, even de benen strekken. Benen strekken, inderdaad. Ja. Moet je op het gras gaan zitten of worden de stoelen verhuurd? Er worden stoelen verhuurd. Vorig jaar mocht iedereen zijn eigen stoel meenemen. Maar ja, we kwamen de begroting toch wel een beetje krap uit. Dus we verhuren nu stoelen. Voor 2 euro heb je een klapstoel en voor 4 euro een lounge stoel. En als je een lounge stoel huurt, dan mag je vooraan zitten. Kijk, dat is natuurlijk helemaal ideaal. Ja. Dan heb je ook nog eens niemand voor je neus. En die kosten vallen volgens mij nog wel mee. Dus dan hopen we dat het voor iedereen toch zodoende toegankelijk blijft. Maar mocht het nou echt krap zitten, neem dan een kleedje mee. En dan kan je alsnog een plekje vinden. Ja, jongen, anders ga je gewoon in het gras zitten. Dan kan je uitschelen. Goed, als je naar het festival zelf komt, kost dat wat? Of is de toegang gratis? Nee, gratis toegankelijk. Ja. Dus je huurt alleen de stoelen? Dat is eigenlijk gewoon het enige? Een plekje eigenlijk, ja. Nou, fantastisch. Ja. En hoe is je connectie met de weergoden op dit moment? Het wisselt steeds, maar nu ziet het er weer goed uit. Dus we hopen dat het zo blijft. Maar het blijft spannend natuurlijk. Het blijft duimen in ieder geval. Goed. Film op het Erf. Donderdag 31 augustus, vrijdag 1 september en zaterdag 2 september in Schiedam. Ik dank je heel hartelijk en ik hoop dat het in ieder geval droog is, want dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Ik sprak met Kim van Beek namens You Name It Events. Dank je wel. Dank je wel. Un météorite m'a percé le cœur. Sur la terre, vous avez des docteurs. Contact. Contact. Il me faut une transfusion de mercure. Cette blessure. Contact. Contact. Ôtez-moi ma combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Faut à tout prix rejoindre mon amour dans la galaxie. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. With Rob. Mooie zomeravond kan de muziek van Chris de Burgh niet ontbreken. Missing You. Hier in de late avond bij jouw lokale omroep. En Brigitte Bardot met Contact. Werd nog eens gebruikt voor een reclamespot voor een internetbedrijf lang geleden. Zometeen gaan we het hebben over een fototentoonstelling. Hallo, ja, lijkt wel een hottentententoonstelling. Dat kan ik dan weer wel in één keer uitspreken. Op de adem van de natuur. Dat komt zo meteen na de Dave Clark 5. Wish they hadn't seen you walk away and heard me beg you stay. Please stay. Why did we choose this crowded? They all know it, 'cause I show it in my face. Everybody knows you say goodbye. Everybody knows we're through. Now they all can see the tears I cry running down my face for you. They said it's too good to be true. He'll make a fool of you. One day I just laughed and said our love was strong. But you left me and they all know I was wrong. De jaren 60 van de vorige eeuw herleven hier in de late avond op je lokale omroep. Everybody Knows, dus Dave Clark 5. Onder de titel Op de adem van de natuur exposeren fotografen Hiske Kamminga en José van Zutphen in bezoekerscentrum Nieuwkoopse Platsen hun samengestelde kunstwerken. Beeld en tekst werken op elkaar in en vormen één geheel. Zij betoveren als het ware de kijker en brengen deze in een andere sfeer. Deze tentoonstelling is nog te zien tot 1 oktober. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Toveren met beelden en taal. Op de adem van de natuur. Dat is een expositie in bezoekerscentrum bij de Nieuwkoopse Plassen. Ik ga daarover praten met een van de twee mensen die daar exposeert. Dat is Hiske Kamminga. Welkom. Dank je wel. Je bent fotografe. Je exposeert samen met José van Zutphen. Zij maakt poëzie. Kun je vertellen wat er in het bezoekerscentrum van jouw werk te zien is? Nou, er zijn een 14-tal fotokunstwerken te zien met bijbehorende gedichten. En het is een de fotokunst is gelaagd werk. Het zijn meerdere foto's door elkaar heen. En veel beelden uit de natuur. En José van Zutphen die heeft daar gedichten bij het beeld geschreven. Een aantal beelden zijn vervaardigd bij de gedichten. Echt een wisselwerking dus. Ja. En sommige dingen die klopten al, had ik al iets bestaans. En José had al een gedicht. En dat paste zo goed bij elkaar dat we dachten, hé, dat is prachtig om naast elkaar op te hangen. Dus zo zijn we eigenlijk ook op het idee gekomen voor de samenwerking. Je vertelt al, het zijn niet gewoon de normale foto's die je vaak op exposities ziet. Gelaagd werk, kun je daar iets meer over vertellen? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, ik maak eerst de foto's. Dat is dus vaak eindeloze wandelingen door de natuur en op het strand. En ik ga daar thuis eigenlijk verder mee aan het werk. Dus ik zie dat zelf als een schilder die koopt zeg maar zijn verf. En heb je ze dan afgedrukt en leg je ze over elkaar of doe je dat nee, op de computer? Het is allemaal digitaal. Dus ik ga eigenlijk voor mijn gevoel aan het schilderen met de foto's die ik heb. En het is eigenlijk een verrassing wat daar uitkomt. Ik bedenk niet van tevoren van nou zo moet het worden. Maar ik heb soms wel een bepaald gevoel al of een bepaald soort kleur wat me op dat moment heel erg aanspreekt. En ik ga daar gewoon eindeloos mee schuiven en puzzelen totdat het me helemaal bevalt. Wordt het een beetje abstract daardoor door deze techniek of valt het nog wel mee? Blijf je een strand zien? Maar ja, je blijft wel zien wat het is. Alleen het is soms ook volledig uit de context gehaald. Dus soms zie je in de lucht toch ook nog dingen van onder water. Okay. Bijvoorbeeld. Ja. En doe je dat dan om mensen een beetje op het verkeerde been te zetten? Om een reactie uit te lokken? Of ben, je daar, ben je daar niet mee bezig als je het maakt? Is het nee, gewoon je eigen creatie? Maar het is wel een soort verrassingseffect. Want ook hoe ver je ervan afstaat, bepaalt ook een beetje wat je ziet. Dus soms als je er dicht op gaat staan, zie je opeens weer heel andere dingen. Dus ja, ik hou er wel van dat het lijkt alsof het klopt, maar het is niet zo. Hoe ben je op deze techniek gekomen? Heb je dit allemaal zelf bedacht? Of heb je dat bij andere mensen gezien? Nee, het is eigenlijk in de loop der jaren ontstaan. Ik was eigenlijk ooit 10 jaar geleden begonnen met dingen uitknippen uit tijdschriften. En daar is eigenlijk de hele traditionele collage techniek. Gewoon plakken, knippen. En toen dacht ik, goh, dat kan. Daar is ook een heel mooi computerprogramma voor. Laat ik daar eens mee dat eens gaan leren. En toen was ik bezig met foto's van andere mensen. Dacht ik, nou ja, dat is eigenlijk niet handig. Ik moet mijn eigen dingen doen. En ik bleek wel aanleg te hebben om mooie foto's te maken. Dus ja, dat is gewoon echt in de loop der jaren helemaal ontwikkeld naar een eigen stijl. Mensen herkennen het ook meteen dat ik het heb gemaakt. Dus dat is heel leuk. Dat is een compliment. Ja. Het is te zien in het bezoekerscentrum van de Nieuwkoopse Plassen. Dat is van Natuurmonumenten. Heb je verder ook connecties met Natuurmonumenten? Ben je daar uitgenodigd? Of heb je zelf aangeboden van nou mensen, ik heb wel wat te exposeren. Hoe is dat gegaan? Nee, ik ben daar uitgenodigd. Ik heb 2 jaar geleden bij Op Hodepel een Schipluiden-expositie gehad. En iemand die bij Natuurmonumenten werkt, die heeft dat daar weer gezien. En naar aanleiding daarvan kwam de uitnodiging. Die dacht, dat past heel goed bij ons natuurgebied hier. En dat is hetzelfde thema. Ook prachtige foto's van de natuur. Dat kan hier heel goed. Tot wanneer is de expositie te zien? Tot 1 oktober. Het is op alle dagen van de week, behalve op maandag. En op 10 september geef ik ook een workshop, fotografie. Dus met je telefoon. Wil ik mensen heel graag overbrengen hoe ontzettend leuk het is als je gewoon stil gaat staan op een plek en alle details bekijkt, dat er eigenlijk zoveel te zien is. En mijn stelling is, binnen ten alle tijden is er binnen een straal van een paar meter iets te vinden waar je een mooie foto van zou kunnen maken. Nou, dat ga je op de workshop bewijzen. Ja. Als mensen daaraan mee willen doen, wat kost het? Voor niet-leden van Natuurmonumenten is het €15. En als je lid bent van Natuurmonumenten, €12,50. En de workshop duurt 2 uur. Oké, en je moet je opgeven via de site van Natuurmonumenten, neem ik aan. Dat is www.natuurmonumenten.nl. Ja. Oké. Waar kunnen mensen het bezoekerscentrum vinden? Want dat hebben we nog niet genoemd. Het is in Nieuwkoop, aan de Dorpsstraat. En dat is dus het bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen van Natuurmonumenten. Prima. Hiske Kamminga en José van Zutphen exposeren daar. En ik sprak daarover met Hiske Kamminga, fotografe. Dankjewel. zijn niet meer dan deze woorden, maar dit niet voor jou gesmeed. Recht uit het hart, ieder woord dat de nood alleen voor jou. Recht uit het hart, wat ik aan geen ander geven zou. Recht uit het hart, ieder woord dat de nood alleen voor jou. Recht uit het hart, wat ik aan geen ander geven zou. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Many a tear has to fall, but it's all in the game. All in the wonderful game that we know. Had work with him, and your future looking kind of dim, but these things your heart can rise above. Your heart will fly, fly away. Come on, say it now. Een van de minder bekende hits van de Four Tops. Maar wel een grote in Amerika in ieder geval. Lekker ouderwetse Tamla Motown sound. It's All in the Game. Daarvoor splitsing hier in de late avond met Recht uit het Hart. In een ogenblik gaan we het hebben over Casa Romana. Een mooie tentoonstelling in Leiden, in het mooie museum van oudheden al daar. Maar eerst nog iets moois van Don Henley. einde van de onschuld. The End of the Innocence. Don Henley. We gaan het hebben over prachtige kunst en een tentoonstelling. Nou, is het eigenlijk kunst? Het is meer geschiedenis. In de tentoonstelling Casa Romana in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden aan Drapenburg. Daar biedt men een verrassende kennismaking met het rijke leven van de bewoners van een chique Romeinse stadsvilla. In de tentoonstelling kunt u een kijkje nemen over een in de luxe vertrekken van een villa. En volgt u het leven van alle dag van ochtendrituelen tot slaapkamergeheimen. Dat klinkt behoorlijk mysterieus. In de geanceneerde Romeinse interieurs zijn talloze voorwerpen uit de museumcollectie verwerkt. Zoals servies, glaswerk, olielampjes en portretten. Je kunt trouwens dit museum heel makkelijk bereiken door te gaan parkeren als je met de auto komt aan de rand van de stad aan de Haagweg. En daar kun je met een busje tot vlak voor het prachtige museum worden gebracht. En dat busje is dan ook nog gratis, weet ik, als geboren en getogen Leidenaar. Dus, je hoort meer hier in de late avond over deze geweldige tentoonstelling. Bij ons in de studio is dit keer aangeschoven Willy Atema. En haar specialiteit is kunst in al zijn facetten. Ja. En voor mijn neus ligt een briefje met daarop een mooie witte bustes van Romeinse dames. En dat heeft alles te maken met waar jij ons over gaat vertellen. Ja. Namelijk Casa Romana in het Museum van Oudheden in Leiden. En nou weten we dat die Romeinen zijn rare jongens. Rare jongens en rare vrouwen rare en rare dames, kinderen. Ja. Heren. Maar wat laten ze zien dan in het Museum van Oudheden in Leiden? Wat de moeite waard is om zelf ook een kijkje te gaan nemen. Willy, vertel het ons. Ja. Nou weet je, wij kennen de Romeinen natuurlijk van de landje-pik-strategie die ze hebben. Van komen, toe-eigenen, tempel neerzetten, weer door. Een heel groot imperium. Wij kennen de Romeinen ook omdat ze natuurlijk in de Nederlanden geweest zijn. Wij waren tot de meest westelijke grenzen, zeg maar. En eigenlijk kennen wij veel te weinig van de Romeinen. Want het zijn politieke dingen, alsmaar keizers, alsmaar moeilijke mannen dingen. Maar nu Casa Romana, het woord zegt het al, het is het huis waarin de Romeinen wonen, het Romeinse gezin. Het was natuurlijk een huis van een welgesteld Romeins gezin, want van de arme Romeinen die er natuurlijk het merendeel waren, daar hebben wij niets van overgeleverd gekregen. Nee, er zal niet meer zoveel van overblijven. Maar ja, die woonden in woonkazernes, in overvolle steden waar geen riolering en geen waterleiding en geen verwarming was. Die woonden in woonkazernes van 3-4 etages die regelmatig instortten en in de fik gingen, want het enige vuur wat ze kenden was natuurlijk olielampje, fakkel en nog wat. De haard. De haard. En het Romeinse huis is wel veel overgebleven. En dat danken wij natuurlijk aan de opgravingen bij Pompeji. 79 na Christus. De Vesuvius breekt uit. En Pompeji en Herculaneum worden bedekt met as en modder. En weer opgegraven. En dat geeft... Ah, dat is allemaal lang geleden dat gebeurde. Maar nog steeds is daar veel onderzoek naar. Omdat juist het dagelijks leven de mensen meer interesseert dan al die keizers die, ik weet niet wat voor ingewikkelde dingen deden. En dat is in Leiden te zien. Je komt in een huis met voorwerpen. Er is een audiotour waarin verteld wordt hoe het met de kinderen ging. Hoe het met het aardewerk zat, hoe het met het eten zat. Cecilia, dat is echt ontzettend. Iedereen moet eten, grappig. Ook de Romeinen. Ja, je moet even. Er ligt bijvoorbeeld een mozaïekvloer. Dat is niet een mozaïekvloer die gelegd is, maar het is een soort plastic tapijt, zeg maar. En het is een kopie van een mozaïekvloer die ze dus inderdaad wel gevonden hebben. De Romeinen lagen aan het diner. Die aten liggend. Op de sofa. Op hun sofa's, met z'n drieën op een lange bank. En ze lagen omdat ze het linkerarmpje onder het hoofd hadden. En met de rechterhand aten, met de rechterhand. Ze kenden geen bestek, ze kenden een mes, maar wat ook. Dus er werd ontzettend geknoeid. Dat hoorde ook bij de cultuur. Je gooide het gewoon op de grond. En na iedere gang kwam er een slaaf. Dat noemden ze een servi, van het woord servieren, dienen. Maar het was gewoon een huisslaaf. En die veegde de hele boel op. En dan kon de volgende gang komen en dan was het weer zo geknoei. En er zijn dus mozaïeken gevonden met al dat geknoei. Etensresten, kruimels, gedoe, schaduwen. En zo'n mozaïek in de vorm van een zeil. Een tapijtje ligt daar dus ook. En er staat de tafel op waarop de maaltijd opgediend werd. En er liggen de banken waarop ze aanlagen aan het diner. En het is huiselijk, maar het is natuurlijk wel een museum ook. Het is een bijzondere manier ingericht. Heel leuk is ook. De Romeinen hadden ook huisdieren. Honden vooral. En bij de ingang staat een hele moderne hond. Een grote hond. Die door moderne kunstenaars is gemaakt. En er is een audiootje bij, een videootje bij. Waarin die hond, nou ja, bewegingen maakt en wat ook. Het is een combinatie van antieke dingen die gevonden zijn. Plus modern design. En dat is heel aardig om te zien. Dat ja, is gewoon dat, heel sprankelend. Wij leven in 2017. 17. En we hebben genoeg moois om ons heen, gelukkig. Om ons daarvan af te leiden. Al het rijkdom dat we wensen. Ja. Wij willen ons verplaatsen in een heel klein beetje wilde. Van een welgesteld Romeins gezin. Moeten we naar het Leiden. Rijksmuseum Museum voor van Oudheden en in Leiden. En dat kan nog tot 17 september. Dus genoeg. Tot 17 september nog een vrije dag. Op naar Leiden en duik onder in de wereld van de Romeinen. Leuk. Ja. Leuk dat je ons even zo hebt meegenomen via de radio. Ja, en, graag gedaan. We met as soulmates on Paris Island. We left as inmates from an asylum. And we were sharp as knives, and we were so gung-ho to lay down our lives. We came in spastic like tameless horses. We left in plastic as numbered corpses, and we learned fast to try. Our arms were heavy, but our bellies were tight. We had no home front. We had no soft soap. They sent us play. Billy Joel, Good Night Saigon, hier aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. Hartelijk dank voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een Late Avond om 11 uur. Ik ben er dan weer en ik hoop jij ook. We maken er weer een mooie uitzending van met heel veel lekkere muziek en leuke onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht, voor zometeen wel rusten. Maar als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Wat mij betreft, tot morgenavond.